different names you find it hard to spell. Is there a time for first communion? A time for E17? Is there a time to turn to Mecca? Is there time to be a beauty queen? Here she comes. Ooh, ooh. Beauty plays the clown. Here she comes. Surya in her crown. Już 2 minuty po pierwszej, trójka pod księżycem, Ela Różycka, Ola Kaczkowska na górze, ja na dole, jak w tym wierszyku słynnym, a naszym gościem jest pan Marek Kochan, pan doktor, ale pan doktor w tej chwili odpoczywa, rozmawiamy z panem Markiem Kochanem, który jest dramatopisarzem i prozaikiem także. No i cóż, panie Marku, ma pan słuchawki już na uszach, mam tak? Bo słuchawki cały czas. Zadzwonił do nas słuchacz. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wieczór dobry państwu. Tu Romuald Wicza-Pokojski, Wybrzeże, Gdańsk, opera. I tak widzę, że też pięknym głosem operowym opera wkrada się w nasze rokowe życie. Witamy pana bardzo na miło, że pan zechciał do nas. A ja o panu myślałem dzisiaj, właśnie przed pojechaniem o 11:00. Tak sobie myślałem o panu, panie dyrektorze. Witam, cześć. Bardzo pięknie tutaj gaworzycie sobie, przysłuchuję się. Że tak powiem, od dość poważnych rozmów ku takim właśnie lemowskim wyczynom, jeżeli chodzi o każde zdanie. Także bardzo miło, bardzo miło. Ach, domyślam się, że panowie rzeczywiście znają się już skądś, czyżby z Gdańska? Spotkali się panowie tam kiedyś? Tak, my graliśmy kiedyś w takim małym, mało znanym takim rapowym zespole gdańskim. I tam właśnie wspólnie tworzyliśmy takie kawałki. No to jest niszowa sprawa, nie wiem, czy można o tym mówić na antenie. Ja myślę, że możemy. No, występowaliśmy, mieliśmy specjalne nakrycia głowy w postaci takich turbanów i one się nazywały Turban Mistrz Mansura między innymi. Tak, to był taki mało znany zespół. My graliśmy taką muzykę właśnie inspirowaną trochę muzułmańską, arabską muzyką, ale taką wpisaną w polskie realia. No dobrze, to teraz szanowni panowie, bardzo bym prosiła, żeby panowie zechcieli na moment zostać dużymi panami, czyli krótkie majteczki porzucamy i może powiedzmy państwu o co chodzi, a potem znowu zaczniemy się bawić. Miałem przyjemność reżyserować w Teatrze Miniatura w Gdańsku tekst Marka, właśnie spektakl nosił tytuł Turban Mistrza Mansura i to taka nasza wspólna droga artystyczna, natomiast oczywiście, że tak powiem, z pominięciem wszystkich bardzo interesujących i krzepiących rozmów związanych ze sztuką, ze światem, z tym, co nas otacza. Muszę powiedzieć, że będę czekał na tego Sylwestra, żeby usłyszeć wiadomości w tym przetworzone przez ten program LEM. Andrzeja Brzoski, tak. No to pracujemy nad tym, czasu mamy już bardzo niewiele, naprawdę. No Andrzej Brzoska robi co może. Powiedział mi ostatnio, że no jakby nie zdążył w tym roku, no to w każdym razie w najbliższych latach na pewno. Myślę, że nie pozwolimy. Tak, pan, przepraszam bardzo, z kim mamy przyjemność? Pan Romuald Wicza. Romuald Czapokojski. A, jeszcze dyrektor ma przydomek. No, ale to taki przydomek. Na drugie imię. Podwójne nazwisko, podwójne imię. No właśnie, ale chciałem właśnie powiedzieć, że każda z tych chwil rozmów z Markiem, ona zawsze ma jakieś takie echo, odbicie właśnie w czymś, co można nazwać radością, dobrym wspomnieniem. Nawet jeżeli rozmawiamy o bezsensie tego wszystkiego, co nas dotyka, otacza, to zawsze z tego wynika jakiś sensowny sens. Tak, ja chciałem powiedzieć, że ten spektakl i nasze spotkania, między innymi wokół tego, bo nie tylko, to był fascynujący czas. Ja pamiętam, jak jeździłem na próby i sobie rozmawialiśmy i w ogóle ten spektakl jest absolutnie bajkowy. Nie można go, zdaje się, teraz zobaczyć, nie jest grany w Teatrze Miniatura, ale są w internecie fragmenty. Taki jest trailer tak zwany i to był absolutnie bajkowy spektakl. Muzyka wspaniała napisana, scenografia, to wszystko było takie eteryczne, a przy tym niezwykle sugestywne. Także ja miałem wielką radość z tej i z pracy nad nim i z oglądania samego spektaklu. A to opowieści sufickie dla mówców i przywódców, jak przeczytałam w podtytule Turban Mistrza Mansura i to było, przepraszam, dla młodszego widza? To było w Teatrze Miniatura. Teatr Miniatura kierował swoją ofertę do młodych widzów, ale moim zdaniem ten spektakl, nie wiem, czy potwierdzi to reżyser, ale był kierowany również i do starszych. I jak na przykład ktoś przyszedł z dzieckiem, to i dorosły coś mógł wynieść z tego i dziecko. Ja sobie to tak wyobrażałem, że są te dwie publiczności równolegle. No w trójce taka formuła była dla dorosłych. Nie wiem, czy ty potwierdzasz to, Panie Romuald. Ja śmiało mogę oczywiście to potwierdzić. Znaczy nawet też i wychodząc z takiego bardzo istotnego założenia, że jeżeli dzieci zabiorą swoich rodziców do teatru, to też tak, żeby ci rodzice mieli pewną pożywkę na rozmowy później ze swoimi dziećmi, tak? Żeby było o czym pogadać. I właśnie akurat te opowieści sufickie, te właśnie Marka opowieści sufickie, myślę, że były bardzo takim idealnym tekstem do tego, żeby później, nie wiem, przy niedzielnym obiedzie albo po południu można było śmiało porozmawiać o tym, na przykład dlaczego ktoś zgubił sandał. Zgubił co, przepraszam? Sandał. Sandał. Drogi słuchaczu, ma pan telefon na korbkę, rozumiem, bo tak dosyć brzmi archaicznie i nie najlepiej, także prawdopodobnie za moment poprosimy, by połączenie zostało wznowione przy pomocy obu pań Oli i Eli. Natomiast może uda nam się jeszcze wydobyć pewną informację, bo krążyły wieści, że w czasie, kiedy powstawała ta premiera, a przecież my dziennikarze wiemy różne rzeczy, dochodzenia prowadzimy, pewna grupa teatralna udała się nad Bosfor? Nad Bosfor? W celu znalezienia materiałów na kostiumy. No tak. I do scenografii. Tutaj główną sprawczynią całego naszego wyjazdu po materiały na kostiumy była Katarzyna Zawisowska-Scenografka, która właśnie tworzyła i jakoś tak nas wszystkich bardzo zachęciła, że musi być taki element prawdy, musi, żeby ta prawda była również też w kostiumie. Nas oczywiście wszystkich bardzo przywieźliśmy nie tylko materiały, ale przywieźliśmy również też obuwie, można powiedzieć, że specjalnie. Sandały. Między innymi też i sandały. Ale tak, ponieważ ten problem, z którym się spotykamy często, na przykład w Polsce, że robiąc spektakle, które w jakiś sposób mają nawiązywać albo do właśnie jakichś klimatów dalekowschodnich, to korzystamy z tego, co jest w naszych sklepach. Natomiast nie, to nie daje tego piękna i tego smaku. Niebywałe kolory, niebywałe faktury. Ja to pamiętam, bo też z bliska widziałem te kostiumy. Z jednej strony takie proste, surowe, ale z drugiej właśnie te bajkowe kolory. To też można zobaczyć w internecie. Jakby kogoś to zainteresowało, to jest właśnie ten film i ten turban przecież i te skrzydła smoka. To było takie cudowne. O, bo pan dobrze pamięta nawet tę książkę, którą napisał. Książeczkę, bo to nie jest duże dzieło. Ale chwileczkę, to był specjalnie napisany tekst sztuki, scenariusza tego spektaklu. Na podstawie książki, tak. Także ja to dla Teatru Miniatura zrobiłem, można powiedzieć, no, na miarę. Wykonał pan pracę. Tak jak te kostiumy były zrobione na miarę. No, tuż to. Drogi słuchaczu, ponieważ już zatelefonował pan, poświęcił się, to bardzo prosimy, by przesiadł się pan na nieco bardziej nowoczesny instrument mówiący, czy przekazujący wiadomości. My sobie posłuchamy piosenki, bo jeszcze zamierzamy... Czy teraz lepiej? No proszę jeszcze coś powiedzieć o pogodzie w Gdańsku. Lepiej tutaj? Halo, tu Gdańsk. No lepiej. Jak się słyszymy? Dobrze. Tak sobie. Myślę, że na muzyce, tak zwanej muzyce, przetestujemy raz jeszcze połączenie, a później poprosimy, żeby pan zechciał z nami jeszcze porozmawiać, nade wszystko oczywiście z panem Markiem Kochanym, który jest naszym gościem specjalnym. W takim razie z pełnej radości testujemy różne urządzenia w Gdańsku, śnieg sypie, jest zimno, cudownie, pozdrawiamy i wracamy, jak to się mówi, uwielbiam to sformułowanie, za kilka minut. Kayıplarım hala zaaflarım var. Sıkıntılı, uçması zor. Kırılmış kanatlarım var. Kararlar vermiş yine yar benim adıma. Değmeyin ne olur yalnızlığıma. İnelim derine, vuralım dibine. Götürür yası da dökeriz Ege'ye. Dönüyor hep kendine dünya. Sormadı hiç hatırıma asla. Kalbini gel kalbime yasla. Özlediysen ya da git yine kendini kurtar. Yeni bir ten eski yırtar. Aşk için hiç ölmedi. İçin hiç ölmediysen ayıplarım, kayıplarım, hala zaaflarım var. Sıkıntılı, uçması zor, kırık. Kanatlarım var. Kararlar vermiş yine yar benim adıma. Değmeyin ne olur yalnızlığıma. İnelim derine, vuralım dibine. aşk için hiç ölmediysen. Dönüyor hep kendine dünya, sormadı hiç hatrımı asla. Kalbini gel kalbime yasla, özlediysen. Ya da git yine kendini kurtar, yeni bir ten eski yatar. Aşk için hiç ölmediysen. Dönüyor hep kendine dünya, sormadı hiç hatrımı. Ja uważam, że żyjemy w okresie, w którym nie tylko dochodzi do zamierania powolnego sztuki trudniejszego, w każdym razie ambitniejszego pisarstwa, ale żyjemy w czasie, w którym słowoleństwo jest bardzo wielkim grzechem. I dlatego jeden z moich autorów powiada, że prawda, ten Joachim Penzinger, że już jest wszystkiego za dużo i na końcu swojej książki namawia, żeby spalić także i jego książkę, bo należy wszystko spalić, a żeby rozpocząć wszystko, zacząć wszystko od jakiegoś początku. W sztukach, nie tylko w literackich, panuje taka sytuacja, jak gdybyśmy byli przed końcem świata. To znaczy wszystkie możliwości są już wykorzystane, i dla XXI wieku nic tak gdyby nie pozostaje oprócz zapomnienia tego, co było. A z drugiej strony, jak się zapomni o wszystkim, co było i nikt nie będzie wiedział, co było chociażby literaturą klasyczną, to będzie bardzo smutno. No to po kolei. Wcześniej był oczywiście utwór turecki od Oli, taki ukłon w stronę turbanu mistrza Mansura i jako pamiątka po wyprawie do gdzie? Do Konstantynopola? Halo? No tak, znaczy w sensie ja tylko chciałem powiedzieć, bo się trochę skonfutowałem tym połączeniem, ale naprawdę słuchajcie, nie mogę nic już lepiej. Być może jest kwestia śniegu, który napadał w Gdańsku. Stoję przy oknie, dalej to już bym musiał wyjść na zewnątrz, więc nie wiem, jak mnie słychać. Wybaczcie wszyscy. Tak, wiemy, że padła jedna z sieci komórkowych właśnie na tamtym terenie. Śnieg rzadko tam się pojawia, więc cieszcie się, lepcie bałwany i no tak, póki można jeszcze. Ale po kolei jeszcze raz, pieśń turecka specjalnie na cześć waszej wyprawy. Dokąd? Do Istambułu, tam byliśmy i po prostu... Konstantynopol, ja żyję w innej epoce. No i było, znaczy naprawdę było super pod każdym względem, w szczególności, że naszymi przewodnikami tam po tych zakamarkach, po takich małych sklepikach z tymi tkaninami byli właśnie tureccy kostiumolodzy i scenografowie, więc mieliśmy, no jak to się mówi, byliśmy w piątym kręgu w tajemniczenie, jeżeli chodzi o te materiały i to super, znaczy mam wrażenie, że to jeszcze bardziej podbijało kwestię odbioru spektaklu. No właśnie. Tak, jeżeli chodzi o tą wyprawę. Dobrze, przypomnijmy, że pan Marek Kochan jest naszym gościem, a gościem gościa jest nasz stały słuchacz, dyrektor Opery Bałtyckiej Romuald Wicza-Pokojski. Rozmawiamy dzisiaj o Lemie, drogi słuchaczu, i myślę, że tutaj też mógłby pan z panem Markiem chwilę grzecznościowo porozmawiać o bohaterze tej nocy. Przypomnijmy o spektaklu Bajki Robotów w Teatrze Miniatura. Tak. Coś takiego. Tak. To proszę porozmawiać na ten temat. Może państwo się czegoś jeszcze dowiedzą od nas dzisiaj. Ja mogę powiedzieć tak, że na kwestię realizacji Bajek Robotów, znaczy właściwie nawet nie wiem, czy na nią aż tak długo czekałem, ale pamiętam ze szkoły podstawowej, a było to naprawdę już lat wiele temu, pamiętam jak czytaliśmy Bajki Robotów, nie? I ja pamiętam, że trochę nie byłem w stanie wtedy zrozumieć, dlaczego my, ludzkie dzieci, czytamy bajki przeznaczone dla dzieci robotów. Nie? I tak jak gdyby z tym przekonaniem dopiero próbowałem to rozwikłać właśnie w spektaklu Bajki Robotów, gdzie jeszcze wraz z całą fantastyczną ekipą, która przy tych bajkach pracowała, staraliśmy się też, żeby tymi lalkami były właśnie roboty, które były poruszane czymś, co określam elektroanimacją, czyli że nie ma tych nitek wszystkich, które ciągną, nie ma tych kijów, na których się trzyma lalkę, tylko są właśnie fale radiowe tymi nitkami. Można. Myślę, że fale tak, radiowe, nitkami. No bardzo piękny koncept. Kolejny tej nocy. Panie Marku, panie doktorze, proszę bardzo, ponieważ doktor Romuald Wiczopokojski z panem rozmawia, więc poniekąd są panowie sobie równi, gdyż pisał właśnie pracę na temat bajek robotów. Tak, to się zgadza, natomiast jeszcze tylko powiem, nie śmiem stanąć jak równy z równym, ponieważ z tego, co chyba się dowiorientuję, to Marek ma jeszcze huba, nie? Czyli jest habilitowany. Kiwnął głową, co państwo oczywiście odebrali. Czuję się zaszczycony współpracą z tak znakomitym reżyserem i dyrektorem Opery Bałtyckiej zawsze. Okej, ale pan Marek chyba nie lubi bajek robotów. Proszę podyskutować chwilkę, bo za chwilę będziemy musieli się właśnie za tę chwilkę rozstać. No ja jeszcze tylko ja może zdanie, bo słyszałem we wcześniejszym waszym fragmencie rozmowy, że te wszystkie kwestie związane z kosmosem i tak dalej, to trochę Marka mniej interesowały ulema, a ja znowuż miałem tak, mówię, no miałem tą, nie wiem jak to nazwać, no ten taki pewien to ukucie właśnie jeszcze w szkole podstawowej. Ukąszenie kosmosem Lema, ukąszenie właśnie robotyką. No to jest zupełnie naturalne, bo to jest jeden z głównych nurtów, czy wręcz główny nurt jego twórczości. Natomiast w późniejszych latach on mniej chętnie to robił. Interesowały go inne rzeczy, właśnie to suma technologii, przepowiadanie przyszłości. Raczej widział siebie samego bardziej jako proroka. Uznawał, że te kosmiczne powieści, które mu zapewniły popularność, sławę, no przecież milionowe nakłady książek, gigantyczna ilość tłumaczeń, później dla niego już były może czymś mniej atrakcyjnym, no ale miały też te rzesze czytelników. I tu nie chodzi tylko o kosmos. Ja bym chciał podkreślić, jeszcze nie mówiliśmy o tym, Lem był stylistą. On wymyślał specjalne języki i właśnie w tych również i w tych bajkach robotów to było wyraźne, że on tworzył specjalne światy językowe, dla przestrzeni językowe. To nie chodziło tylko o wypowiedzi, o dialogi. Tam było archaizacje, neologizmy, zabawy językiem. I myślę, że to też jest siłą bajek robotów, nie tylko ten kosmos. Mhm. Zresztą pan Zbyszek, jeden z naszej kompanii, słuchający nas, powiedział, że napisał, że współczuję tym, którzy musieli w przekładzie, czy muszą w przekładach czytać Lema, bo tej cudownej cechy, jaką on ma, czyli pisania w języku polskim, takim języku, no to tylko pozazdrości. Tak, to były takie rzeczywiście zaskakujące miksy, ponieważ Lem się bardzo inspirował językiem pierwszej Rzeczpospolitej. On takie miał, że tak powiem, sarmackie w tym wtręty i to oddać w innych językach jest bardzo trudno, bo ta archaiczna polszczyzna musiała być przetłumaczona przez jakąś archaiczną angielszczyznę, francuszczyznę i to jeszcze w odpowiedniej tonacji. U nas to jest ten język szlachty, taki Sienkiewicz, myślę, że pobrzmiewa bardzo mocno w tych tekstach Lema, ale też muszę powiedzieć, że on jako stylista miał bardzo różne, można powiedzieć, różne inspiracje, różne style. Ja bardzo lubię takie opowiadanie w zasadzie, no to nie jest mikropowieść, ale taka nanopowieść, powiedzmy, albo duże opowiadanie Maska, które w tej mojej słuchowisku też się pojawia. I tam na przykład jest jeszcze inny rodzaj języka, taki dworski język, taka wyszukana proza, taka kojarząca się, nie wiem, z Montpassantem, z jakimś takim francuskim stylem, bardzo uważam efektowna. Mhm. Także Lem był stylistą, to nie jest tylko kosmos. To myślę, że sukces tych książek brał się również z jego bogactwa po prostu, z tego, że posługiwał się różnymi rejestrami polszczyzny. słuchacz. No. Bardzo proszę. Nie zadać nic ująć, natomiast ja jeszcze muszę też powiedzieć o jeszcze jednej fascynacji, czyli o takim pewnym, bardzo uporządkowanym, jaskrawym, ale jednak słowotoku. Nie? Znaczy, trochę nie wiem, oczywiście jak Lem tak w sposób rzeczywisty pracował, ale czasami mam wrażenie, że to są na tyle potoczyste te jego teksty, opowiadania, że myślę, że to właśnie był tak, że jak usiadł z piórem, to bez skreślenia postawił ostatnią kropkę w opowiadaniu. I myślę, że to też jest ciekawe, że to tylko świadczy jakby o takim pewnym bogactwie tego, co się w umyśle Lema mogło zdarzać. No troszkę o tym mówiliśmy, o tym, że książka go mogła prześcignąć, że jakby sama pisała się, ale to pewnie pan Marek potwierdzi. To był taki trans. Wiadomo, że Lem słabo spał, budził się bardzo wcześnie, budził się nad ranem i pracował do 12 i bez przerwy pisał, że ten stukot maszyny był jakimś stałym elementem w tym domu. Zresztą no też jakoś się tym inspirowałem, że właśnie jest tam ten w słuchowisku stukot maszyny jest taki jak seria z karabinu maszynowego, że on tak pisze, że to nie jest tak, że jedno zdanko i myśli pół godziny, tylko raczej zresztą to po tych książkach widać. On po pierwsze bardzo dużo napisał, więc to była kwestia, że był pracowity, ale też musiał być niezwykle wydajny w tej pracy. Ale to też mogło nastąpić takie pęknięcie, bo pan pisze w słuchowisku o tym, że jest krwotok, jest choroba i że właściwie jest to jakoś tam moment przełomowy w jego biografii twórczej i to by się zgadzało rzeczywiście. Potem trochę było już mniej tych znaczy, tekstów. Im dalej w głąb lat 70., czyli bliżej 80., to on już nie beletryzował, już nie tworzył, zresztą o tym pisał felietony na przykład. Że już nie chce opasłych tomów pisać, żeby nie nudzić już. Tak, to nie ma skrótowo sensu. Chciał zapisywać myśli. To były takie mikroeseje, felietony, dużo publicystyki jest z tego późniejszego okresu. Czyli ten katar, który ja wspominam, też był jakoś przełomowy, bo to jest początek lat 70. i tu się namęczył. Raz jeszcze przypominam, pisał to około 2 lat. Zresztą ja to wiem oczywiście z biografii, którą Lem jestem ziemi, którą napisał pan, oj, to pomniałam, jakie ma imię, Orliński. W każdym razie rzeczywiście te lata 70. stanowiły taką cezurę, jak sądzę, co pan podkreśla, wybierając ten etap jego życia dla swojego słuchowiska. No a z drugiej strony też to, o czym nasz słuchacz Romuald Wicza-Bokojski mówił, że ta potoczystość, to natchnienie i tak dalej, do pewnego momentu, a później zaczyna się jakby inna faza. Oczywiście my nie jesteśmy lemologami, tylko snujemy pewne hipotezy. Nie chcemy tutaj wykładów uniwersyteckich z całym szacunkiem prowadzić. Panie Marku, ja poproszę teraz o cierpliwość, bo skoro już zadzwonił do nas sam dyrektor Opery Bałtyckiej, to może zapytajmy go, jak się miewa w tych trudnych czasach, bo znów nie wiadomo, co nas czeka. Znaczy, no powiem wam tak najbardziej wprost. Gdyby nie zespół, zaangażowanie zespołu, gdyby nie to, że nasi widzowie jednak bardzo chcą być razem z nami, to po takim właściwie już za moment 2-letnim kryzysie na niebotyczną skalę, to tak właściwie bym się rozpędził i walnął w najbliższy betonowy mur. Więc jedyne, no, chciałoby się powiedzieć, że jedyne co trzyma to sztuka, ale nie ma sztuki bez ludzi, nie? To znaczy istotą są ludzie, którzy tę sztukę tworzą i ci, którzy chcą ją odbierać. I to nie chciałbym, żeby zabrzmiało jak jakiś frazes, tylko jako otaczającą nas rzeczywistość. W szczególności, że na przykład teraz też zmiana z 75% widzowie na 50% odbywa się w ciągu właściwie 2 dni od ogłoszenia do momentu wcielenia. Ale dobrze, to tyle narzekania. Bardzo zapraszam wszystkich, którzy mają możliwość na to, żebyśmy spędzili razem Sylwestra w Operze Bałtyckiej. Gdzie wystąpi dla nas wszystkich Małgorzata Walecka, więc bardzo zapraszam. Mm. Zapraszam również panią redaktor, zapraszam ciebie, Marku. Dziękuję. To jest tak, a do tego czasu już teraz, w ten weekend, aczkolwiek trochę trudno zapraszać, bo bilety wszystkie są właściwie sprzedane, tam zostały chyba jakieś bardzo pojedyncze miejsca na Madama Butterfly. Puccini. Puccini, tak. I w ogóle utwór pryskający miłością od początku do końca. W tym razem w kostiumach przygotowanych przez Hannę Szynczak, ale właśnie takich, powiedziałbym, retro japońskich, więc bardzo też na to zapraszam. Jeżeli jesteście w weekend, to oczywiście zrobimy wszystko, żeby można było posłuchać i obejrzeć. No bardzo, jeżeli chodzi o mnie, mi miło, przepraszam, że pierwsza wyrywam się, gdyż mam już bilet zakupiony, natomiast nie wiem, jak nasz gość bardzo dziękuję za zaproszenie. Niestety pracuję w weekend, w sobotę właśnie, także jestem unieruchomiony. Jak przystało na profesora uczelnianego, to właśnie każdy weekend zajęty. Taki los profesora, no niestety. Ale to w takim razie wybiegnę bardziej w przyszłość, bo chciałbym też, Marku, jednak, żebyś tutaj nas odwiedził w Operze Bałtyckiej. Słuchajcie, w kwietniu to bardzo wybiegł. Premiera, tak, ale myślę, że warto o tym powiedzieć. Na utwór Aida. Rzadko Aida jest realizowana w polskich teatrach, a myślę, że jest też takim utworem wyczekiwanym przez koneserów i melomanów, ale myślę, że jest też takim walorem dla każdego, kto czasami takim przechodzi koło budynku operowego i tak sobie mówi, ach, nie wchodzę, a ja mówię, zapraszamy, naprawdę warto. Aha, czy do Egiptu wybiera się w związku z tym pan dyrektor? No, myślę, że zawsze bliżej do Egiptu przyjeżdżając do Gdańska. No tak, no dobrze. W takim razie niektórzy czują się zaproszeni na Madame, czy Madama Mę, to kiepsko Madame, się odmienia. Tak, w reżyserii naszego gościa telefonicznego, czyli słuchacza. Cieszymy się już na Sylwestra, oby. No i co? I panie Marku, zostanie jeszcze ze mną parę minut, żeby tam spuentować nasze przygody nocne. Z przyjemnością. Bardzo dziękuję, Romualdzie. Życzymy powodzenia w tej premierze. To takie optymistyczne, że na wiosnę premiera będzie lepiej, cieplej. Po zimie, może po pandemii. To bardzo optymistycznie zabrzmiało. W tych zaspach. W szczególności, że reżyserką będzie Anna Wieczór. O! Cudownie. Właśnie korespondowałam z Anną Wieczór niedawno i powiedziała, że będzie wolna dopiero w marcu. Czyli rozumiem, że przygotowania trwają, więc proszę pozdrowić panią reżyser. Dziękujemy bardzo. Romuald Jucza-Pokojski był z nami. Ja również wszystkich ściskam też was. Cieszę się, że udało mi się dodzwonić. Jeszcze z wami zostaję już lewym i prawym uchem. Bardzo nam miło. Na razie. Wszystkiego dobrego. Miło było bardzo. No, trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej. Do usłyszenia. Dobranoc w tych zaspach. A teraz dla naszego gościa pieśni, a raczej aria operowa. 7 minut po pół do drugiej. Pięknie Ola wybrała Maria Callas i aria Cecesans drugiego aktu opery Madama Butterfly Pucciniego. Jeżeli zdążę, to jeszcze Puccinim powiem, bo dzisiaj, panie Marku, premiera w Operze Narodowej w Warszawie, to z kolei Puccini La Bohème, czyli Cyganeria w reżyserii Barbary Wysockiej. Młoda reżyserka, która już 6 rzeczy zrealizowała w tym największym polskim teatrze operowym. Nie tylko polskim. Nie widziałem tego spektaklu, ale tak jak słucham teraz tej muzyki, to myślę sobie, że dobrze, że porozmawialiśmy o operach, bo opera jest bardzo na czasie. Kiedy czasem trafiam na dźwięki gdzieś w radiu muzyki operowej, to myślę, że one jakoś bardzo się komponują z taką rzeczywistością rozmytą, pandemiczną. Nie wiadomo, co nas spotka. Taki wirus, taka mutacja. Będziemy żyli, nie będziemy żyli. I to zagęszczenie emocji, które w operze ma miejsce, właśnie śpiewu i muzyki, wydaje mi się jakoś bardzo pasuje do tego nastroju. Myślę, że to jest czas na operę po prostu, że zanurzenie się w takiej kondensacji piękna estetyki jest jakąś formą ukojenia po takiej niepewności, której teraz doświadczamy. Muzyka operowa jest bardzo muzyką na dziś. Chciał pan powiedzieć, że oswaja w jakimś sensie? Myślę, że dobrze, dobrze wyprowadza i zagospodarowuje emocje, że to bardzo pasuje. No nie wiem, powiedzmy bardziej niż heavy metal, załóżmy, tak? Ano tak. wracając do czy country. Konceptualnego podejścia do rzeczywistości. Mi bardzo gra w każdym razie. Pewno. Mi bardzo gra w duszy teraz, jak słuchałem i wcześniej kilka razy miałem tę samą emocję, że ona jakoś bardzo teraz pasuje. Pan Marek Kochan zgodził się jeszcze z nami chwilę pobyć, a ponieważ ja jeszcze przygotowałam dwa fragmenty, jeden to jest fragment z mojej ukochanej, zresztą nie tylko mojej, powieści Lema. Zgadnie pan jaka? Prawdopodobnie Solaris. Ach, bardzo dziękuję, tak. Solaris, która czytana była w Trójce na trzy głosy. I to w roli, powiedzmy, Chrisa, takiej głównej roli, wystąpił Arkadiusz Jakubik. W roli, we wszystkich pozostałych rolach męskich, czego dzisiaj nie usłyszymy, świętej pamięci Piotr Machalica, genialny Gibarian i Snaut. A w roli Harry, Eliza Rycembel. Więc chciałabym, żeby pan posłuchał tego maleńkiego fragmentu. Państwo, przepraszam, tylko żeby może państwo słyszeli, to było parę lat temu. No i później już ostatnia wypowiedź przygotowana na dzisiaj, przygotowana przez Andrzeja Brzoska oczywiście, Paralem. To bardzo proszę, teraz Solaris. Udawałem spokój i Harry go udawała. To milczące porozumienie. Wiedza o wzajemnym oszukiwaniu stało się naszą ostatnią ucieczką. Bo mówiliśmy dużo o tym, jak będziemy żyć na ziemi. Jak osiedlimy się gdzieś pod wielkim miastem i nigdy już nie porzucimy niebieskiego nieba i zielonych drzew. I wymyślaliśmy wspólnie wnętrze naszego przyszłego domu. I ogrodu. I nawet sprzeczaliśmy się o szczegóły. O żywopłot, o ławkę. Czy wierzyłem w to, choć przez sekundę? Nie. Wiedziałem, że to niemożliwe. Stacja była jedynym miejscem, gdzie mogliśmy żyć razem. Czy Harry wiedziała o tym? Na pewno. Czy jej ktoś to powiedział? Jednej nocy usłyszałem przez sen, jak Harry wstaje cicho. Nie zauważyła chyba, że się ocknąłem. Usłyszałem, wciąż na pół tylko rozbudzony, odgłos bosego stąpania. Ogarnął mnie niejasny lęk. Harry, szepnąłem. Drzwi wiodące na korytarz były tylko przymknięte. Cienka igła światła z kosem przecinała kabinę. Wydało mi się, że słyszę przytłumione głosy. Rozmawiała z kimś? Z kim? Wyskoczyłem z łóżka, ale chwycił mnie tak potworny strach, że nogi odmówiły posłuszeństwa. Stałem chwilę, nasłuchując. Było cicho. Drzwi odemknęły się bezszelestnie. Harry wśliznęła się do środka i znieruchomiała, jakby zasłuchana w mój oddech. Usiłowałem uczynić go miarowym. Chris? Szepnęła. Nie odezwałem się. Wsunęła się szybko do łóżka. Po jakimś czasie, może po godzinie, zasnąłem. Ranek był taki jak zawsze. Przyglądałem się jej podejrzliwie tylko wtedy, kiedy nie mogła tego dostrzec. Harry, powiedziałem cicho, dokąd wychodziłaś w nocy? W nocy? Tak. Coś śniło ci się, Chris. Nigdzie nie wychodziłam. Nie wychodziłaś? Nie. Musiało ci się przyśnić. Może być, powiedziałem. Tak, możliwe, że mi się śniło. Wieczorem, kiedy leżeliśmy, już powiedziała, że chce się jej pić. Tam na stole jest szklanka soku, podaj mi proszę. Wypiła połowę i podała mi ją. Nie miałem ochoty pić. Za moje zdrowie. Uśmiechnęła się. Wypiłem sok, który wydał mi się trochę słony. Szumiało mi w głowie, jakbym wypił co najmniej flaszkę wina. Pochyliła się nade mną. Czułem jej oddech na ustach. Objęła mnie tak mocno, że ogarniająca mnie niezmożona senność cofnęła się na mgnienie. Poczułem drganie jej napiętych powiek i wilgoć łez. Harry, co ci? Nic. Nic. Powtarzała coraz ciszej. Nic. Usiłowałem otworzyć oczy, ale same mi się zamykały. Nie wiem, kiedy zasnąłem. Kilka dni temu śniło mi się, że jestem gimnazjalistą i we Lwowie naturalnie, i że wracam do domu i ojciec i matka są tam żywi. I to widocznie był jakiś taki, jakby powiedzieć, układ wspomnień, które są utrwalone w moim mózgu, do którego ja aktem woli dotrzeć nie mogę. To nie jest tak, że ja sobie mogę wyobrazić i to i mieszkanie, i wszystko. I to w ten sposób, że mi się to wydaje aktualną rzeczywistością. To się we snach pojawia. Czyli jednym słowem, my nie wiemy sami, co mamy w głowie i nie wiemy sami, jak do tego dotrzeć, ale to już chodzi o jakieś rozważania z natury tego, czym jest świadomość, czym jest inteligencja, czym jest sen, czym jest jawa. Do dzisiaj nie wiadomo, do czego służy sen. Wiadomo tylko, że jak się nie może, jak człowiek cierpi na bezsenność, to rzeczywiście cierpi. No tak jest. No i to tak. Taka opowieść, panie Marku. To bardzo ciekawa jest książka Solaris, bo badacze, lemolodzy, badacze literatury zwracają uwagę na ograniczoną obecność wątków męsko-damskich. Ja też się zresztą do tego odwołuję w tym swoim tekście dramatu i słuchowiska, że Lem w zasadzie nie zajmował się tym bardzo. Poza Maska jest trochę o tym i właśnie Solaris. A jednocześnie wydaje się, że to jest temat, który mógłby być bardziej obecny w jego twórczości. I tutaj można szukać tylko przyczyn, analizować, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego on spychał tę sferę. Niekiedy odnosząc się do niej z dużą niechęcią, wręcz tak z taką złością, mówiąc o tym, że on nie ma obowiązku, że te sprawy go nie obchodzą, że on nie musi o tym pisać. Ale emocje, jakie były w tych komentarzach, kiedy było to pytane, świadczą o tym, że tak się stało z jakiegoś powodu, że było coś w nim wypartego. I ja bym szukał, jako pisarz, wczuwając się w tę postać, szukałbym jakichś jednak traum wojennych, że coś tam się musiało wydarzyć, coś było z jakimiś kobietami w czasie wojny w tym Lwowie i za Sowieta, i za Niemca, i znowu za Sowieta, że on coś po prostu przeżył strasznego i nie chciał do tych doświadczeń wracać. I przypuszczam, że Solaris jest taką formą przetworzonego, wysublimowanego, wyrafinowanego opowiedzenia o czymś, co Stanisława Lema spotkało. A powracająca Harry, czyli no figura kobiety, ale w Solaris wyraźna sugestia, o tym się mówi, pisze, że napisał Lem, że ona powraca do kogoś, kto ma poczucie winy. Chris ma poczucie winy, że to przez niego się stało. No właśnie, więc tam mogło coś się stać, właśnie kiedy Lem ukrywał się, był w bardzo trudnej sytuacji i no nie wiemy, może była jakaś kobieta, która zginęła, no którą mógł ratować, nie ratował, nie wiem, to są tylko spekulacje, ale ta książka jest zbyt samotna w tej twórczości, że ten temat jest zbyt tam jakoś uwięziony, zamknięty, żeby to było takie zupełnie zwyczajne. Myślę, że jest tam jakieś drugie dno. A on o tym sam nie mówił. A tam, gdzie właśnie są te wypowiedzi, to one są takie bardzo niechętne, takie właśnie ze złością, że on nie ma obowiązku, że to nie są jego tematy. A jednak gdzieś to wyszło, czyli może świadczy to o jakiejś próbie poradzenia sobie z jakąś traumą. No ale zrobił to fenomenalnie przecież. To, no tak, to jest gigantyczne powieść... wrażenie. To jest taki thriller kosmiczno-psychologiczny. Tak, powieść ekranizowana też miała swój los w teatrze. Była taka realizacja w reżyserii Natalii Korczakowskiej Solaris w TR Warszawa. Także tekst, który inspiruje twórców w różnych epokach, w różnej skali. No, nie każdy pisarz ma ekranizację hollywoodzką, prawda, z dużym rozmachem, z dużym budżetem, więc to... No i nie każdy potrafi pokazać myślący ocean. Tak, tak, tak. Wiele takich pomysłów bardzo, bardzo nieoczywistych, zaskakujących, tak. Myślę, że jeszcze kwestia oceanu czeka na swojego interpretatora. Nie wiem, czy on odgadnie w końcu tę tajemnicę. To różnie bywa z pisarzami kiedyś, lub z twórcami w ogóle. Kiedyś miałam okazję rozmawiać z Davidem Lynchem po pokazie filmu... Zagubiona autostrada, tak, znakomity film. Tak, no ale on kompletnie go nie zrozumiałam, znaczy nie wiedziałam, o co chodzi, co się wydarzyło takiego. Ta tajemnica nie była dla mnie czytelna. No i pytam Davida Lyncha, no, czy zechciałby mi to troszkę więcej powiedzieć, wyjaśnić, bo chyba za bardzo zawoalował. A on mówił, że miał paczkę papierosów i zgubił i nie mógł znaleźć i tego stresował. Nie, i napisał... ale ja nie wiem. Ja też nie wiem. To bardzo w stylu Davida Lyncha, bo przecież wiele filmów jest opartych jego na tajemnicy. Miasteczko Twin Peaks jest oparte na tajemnicy. Blue Velvet, prawda? Tam wszędzie są jakieś takie mroczne zakamarki duszy, które on penetruje. Właściwie nie można dotrzeć do istoty. No właśnie dlatego nawiązałam do Lyncha, że ten myślący ocean... To coś, co tam za oknem, czy za tymi lukami, czy bulajami na stacji Solaris pojawiało się i poruszało się, ma taki trochę linczowski charakter właśnie. Tak, ale to też myślę, że może być emanacja tych doświadczeń wojennych, bo jak wiadomo, Lem się ukrywał i on mógł obserwować ten świat na zewnątrz, który on był jakoś tam bezpieczny, ukrywał się w paru miejscach, a może widział przez okno na przykład jakieś łapanki, rozstrzelania. To może być też taka metafora sytuacji wojny. Nie chciałbym iść za daleko w tych interpretacjach, żeby nie spłucić też tej książki, ale ja dostrzegam takie echa. Zresztą on wracał przecież w kilku książkach. No a ten sen, który opowiadał przed chwilą, słyszał pan moim głosem. Tak, chociaż rodzice przeżyli. On mieszkał z nimi w Krakowie i nawet dosyć długo Samuelem. Nie pamiętam, ale chyba żył jeszcze kilkanaście lat po wojnie. Nie był aktywny zawodowo. Ale wróciło do niego we śnie tak, to później, we Lwowie. Później, tak. Czyli wracał do dzieciństwa. Myślę, że to było takie szczęśliwe dzieciństwo dziecka z bogatej rodziny, które właśnie miało wszystko. Mogło robić, co chciało, jego do zachcianki. Czasu, prawda? I nagle przychodzi ta wojna i ten osiemnastolatek zostaje rzucony w taką straszną rzeczywistość. To musiało być jakieś niezwykle traumatyczne przeżycie. Jakoś nie wyobrażam sobie Lema, przepraszam, że użyję tego słowa w prosektorium, czyli Lema studiującego medycynę. To mi kompletnie nie pasuje do niego. Oczywiście wiem, że badacze mają na ten temat swoją koncepcję. Ja myślę, że to nie jest tak paradoksalne, jakby się wydawało, bo on obcował właśnie ze zwłokami, ze śmiercią. Tam są w tych wspomnieniach, w tych rozmowach powtarza się taki wątek, że na przykład wchodzi i widzi w czołgu spalonych ludzi. I to ten kontakt, czy tam jakieś zwłoki, gdzie, nie wiem, granat coś urwał, czyli on obcował z tym, z tą zagadką życia, można powiedzieć, z tą materialnością życia ludzkiego. I to jest podobne do doświadczenia lekarza, który no, ćwiczy w tym prosektorium na zwłokach, właśnie dokonuje operacji. Wiemy też, że Lem praktykował przez chwilę. On nie skończył studiów, bo skończenie studiów powodowałoby, żeby musiał iść do wojska i gdzieś tam by go wysłali do jakiejś przychodni, żeby gdzieś pracował. Owszem, i on nie kończąc studiów... Nakaz pracy tak, w ogóle, unikał, tak, unikał tego, ale wiadomo, co też wykorzystałem, że on odebrał na przykład 20 porodów i wtedy stwierdził, że to nie dla niego, że właśnie to go przeraża. Czyli może próbował oswoić to doświadczenie, a potem uznał, że jednak to jest za dużo, że poza tym to ciężkie studia przecież, medycyna. Myślę, że się zmęczył bardzo i miał dość po prostu tej medycyny, tego wkuwania łacińskich nazw, kości. Myślę, że ta łacina tak bardzo może mu nie przeszkadzała, ale rzeczywiście praktyka lekarska zdecydowanie by zajmowała mu za dużo czasu i nie mógłby siedzieć przy tej swojej maszynie do pisania. Chociaż było wielu przecież medyków, pisarzy, dramatopisarzy. No tak, ale nie aż tak płodnych, przepraszam za to słowo w tym kontekście. To prawda, Selin pisał po nocach do kresu nocy właśnie, bo we dnie praktykował. Dobrze, spojrzę na zegar, za osiem już. Nigdy się nie mieszczę w żadnym czasie. Nawet gdyby to było 6 godzin z takim gościem, z takimi gośćmi, z taką muzyką od Oli, no. To ja bardzo panu podziękuję. No, miało być zabawnie, to troszkę zakończyliśmy minorowo. A ja chciałam... Ale może stąd humor Lema, może to była właśnie próba oswojenia, żeby nie popadać w takie czarne pisanie, więc ten jego dystans, autoironia, to były sposoby oswajania tych doświadczeń trudnych. Może to jest jakaś recepta też na dziś. No i te bakterie, które mówią dzień dobry. Bakteria mówi teraz dobranoc. Bardzo dziękuję pan Marek Kochan, pan doktor, pan profesor. Dziękuję bardzo. Marek Kochan był naszym gościem. Zazwyczaj mamy mało czasu. Po raz pierwszy chyba tak długo mogliśmy sobie byli porozmawiać. Wielka przyjemność. No więc dla pana aria z opery, która ma dzisiaj premierę w Operze Narodowej, w Teatrze Wielkim tak zwanym. Czuję się zaszczycony. Zadedykujmy ją może słuchaczom i słuchaczkom. Słuchaczkom i słuchaczom? No proszę bardzo. Może jakiś student, że studentka pana słucha. No cóż. Być może. W takim razie La Bohème i... No nie powiem tego po włosku, ale piękne. Thank you. Ancora tre righe a volo. Chi so? Amici. Non son solo, siamo in due. Andate da mustete, il posto ci saremo tosto. Tak, to panom już dziękujemy, ale cudowna Mirella Pranin, jeden z najpiękniejszych Puccini świata, czyli aria z opery La Bohème, czyli Cyganeria. Tę reżyseruje Barbara Wysocka w Operze Narodowej. Dzisiaj premiera, oczywiście wiadomo co się dzieje, więc nie będzie wypełniany ten wielki teatr operowy w Warszawie. No ale jest pięknie, proszę państwa. No i sypie śnieg w różnych miejscach, jest biało. No a wiemy, co się dzieje poza tym i myślimy o ludziach. Dziękujemy bardzo. Ola, Ela.